والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله روڈ پر بھی عوام کی اچھی خاصی تعداد اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے